تل سر پسنگون ناس کون سل گئی تا یادا واما خطن می دیلا زندہ گئی تا یادا واما زما شہید یارا و زما شہید یارا تل سر پسنگون ناس کون سل گئی تا یادا واما خطن می دیلا زندہ گئی تا یادا واما و زما شہید یارا و زما شہید یارا غمو ندی غمونا چی پزڑا میرا واری گی پزڑا میرا واری گی غمو ندی غمونا چی پزڑا میرا واری گی پزڑا میرا واری گی لاما دی مارا واری خوشا لیتا یادا واما خطر می دیلا زندہ گئی تا یادا واما و زما شہید یارا زما شہید یارا تل سر پسنگون ناس کون سل گئی تا یادا واما خطر می دیلا زندہ گئی تا یادا واما زما شہید یارا و زما شہید یارا پلا پلا پا اوخی می پا ماخ بندی باہی گی پا ماخ بندی باہی گی پلا پلا پا اوخی می پا ماخ بندی باہی گی پا ماخ بندی باہی گی ستانا خیرازی زڑ دمو پانی تا یادا واما خطن می دیلا زندہ گئی تا یادا واما زما شہید یارا و زما شہید یارا تل سر پسنگون ناس کون سل گئی تا یادا واما خطن می دیلا زندہ گئی تا یادا واما زما شہید یارا و زما شہید یارا دستا مجنونی مینے رانا ہیر زنو جہان دے رانا ہیر زنو جہان دے دستا مجنونی مینے رانا ہیر زنو جہان دے رانا ہیر زنو جہان دے ستا غم یم لاس پا سر لدنیا گئی تا یادا واما خطن می دیلا زندہ گئی تا یادا واما زما شہید یارا و زما شہید یارا تل سر پسنگون ناس کون سل گئی تا یادا واما خطن می دیلا دنیا گئی تا یادا واما زما شہید یارا زما شہید یارا تا غواڑم لاٹا واما دیدا خیال پائی نا کے دا خیال پائی نا کے تا غواڑم لاٹا واما زما دسڑ دوران کو رنگی نئی تا یادا واما خطن می دیلا دنیا گئی تا یادا واما زما شہید یارا و زما شہید یارا تل سر پسنگون ناس کون سل گئی تا یادا واما خطن می دیلا دنیا گئی تا یادا واما زما شہید یارا و زما شہید یارا سارا سائل سکی وزیر دے ہیروم نہ میرے گے ہیروم نہ میرے گے سائل سکی وزیر دے ہیروم نہ میرے گے ہیروم نہ میرے گے کرم ستڑ دست ستڑ جدائی تا یاد آواما خطل می دلاس لدنیا گئی تا یاد آواما زما شہید یارا و زما شہید یارا تل سر پزنگ ناس کم سل گئی تا یاد آواما خطل می دلاس لدنیا گئی تا یاد آواما زما شہید یارا و زما شہید یارا زما شہید یارا و زما شہید یارا